शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम् सर्वलोकैकनाथम्। जिनका आकार शांत है, जो नाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि कमल के समान है और जो देवों को भी पूजनीय है, जो इस संपूर्ण विश्व का आधार है, गगन के समान उनकी कोई सीमा नहीं है, और जो मेघ वर्ण है और जिनका अंग मंगल है, शुभ है, ऐसे लक्ष्मीकांत लक्ष्मीपति जिनके नयन कमल के समान है और जो योगियों को योग द्वारा प्राप्त होते हैं, ऐसे विष्णु को सादर प्रणाम है जो सभी लोगों के भगवान है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम् विष्णुं भवभयहरं सर्वं।